อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่24ตุลาคมปีพุทธศักราช2558ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น12ค่ำเดือน11ปีมะแมนะคะเป็นช่วงของการสักการะหรือสนทนาธรรมะกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมรับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งท่านก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาที่เคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนไหโศกนะคะซึ่งก็มีการปฏิบัติเป็นประจำทุกเดือนเลยตลอดปีโดยเสมอมาอันนี้ก็มีพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์แล้วก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไหโศกนั้นก็ร่วมเป็นพระอาจารย์และก็องค์ที่ปรึกษาของหลักสูตรด้วยนะคะเช้าวันนี้ก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระองค์พระอาจารย์และองค์ปาถกประจำรายการของเรากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันเสาร์ที่24นี้นะเจ้าค่ะโยมก็จะมีเรื่องที่คิดว่าจะมาสนทนาแล้วก็เป็นคำถามจากท่านผู้ฟังด้วยเจ้าค่ะเป็นเรื่องที่ทางคุณยุ้ยได้เขียนถามมานะเจ้าค่ะคุณยุ้ยถามว่าเราจะทำอย่างไรถ้าเราต้องระงับความโกรธให้เร็วขึ้นหมายถึงว่าทำให้ได้เร็วขึ้นนะเจ้าค่ะ โอเค ก็อันนี้โยมคิดว่ามีประเด็นหลายอย่างที่พระอาจารย์จะเมตตาแนะนำได ้ ก็นิมนต์เลยเจ้าค่ะ เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความโกรธซะหน่อยก่อนจริงๆคุณยุ้ยถามเรื่องนี้มาตั้งนานแล้ว เจ้าค่ะ ประมาณสักเกือบเดือนละอาตมาก็รวบรวมข้อมูลอยู่คิดว่าความโกรธนี่มันรอกันได้ เราม าเข้าใจธรรมชาติของความโกรธสักนิดหนึ่งก่อนนะ เจ้าค่ะ ความโกรธก็เป็นกองกิเลสกองหนึ่งที่อยู่ในกองของโทสะกิเลสเนี่ยจะมีอยู่3กองนะคือทำไมถึงแบ่งเป็น3กองเพราะว่าอาการลักษณะอาการมันคล้ายๆกันนะคือราคะนี่ก็กองหนึ่งโทสะนี่ก็กองหนึ่งโมหะนี่ก็กองหนึ่งคำว่ากองเนี่ยหมายถึงว่ามันจะมีพวกของมันอยู ่นะ เช่นราคะก็จะมีโลภะด้วยอาการออกมาเช่นว่าขโมยของหรืออาการออกแบบนึงก็จะไปซื้อของหิวพวกนี้จะเป็นลักษณะของกิเลสในกองราคะโลภะพวกนี้ถ้าเป็นโมหะกองของมันก็จะเป็นความอกตัญญูบ้างความไม่เข้าใจอริยสัจ4บ้างพวกนี้จะเป็นกองเดียวกันความอกตัญญูความไม่รู้คุณคนพวกนี้จะเป็นเทือกเดียวกันความไม่ซื่อสัตย์อย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าโทสะก็จะมีหลายอย่างเอามากองเพราะว่าธรรมชาติมันคล้ายๆกันก็มากองรวมกันทีนี้ลักษณะกองกิเลสแต่ละกองเนี่ยก็จะมีลักษณะไม่เหมือนกันเอาเจ้ากองโทสะเนี่ยแล้วก็พระพุทธเจ้าบอกว่ามีลักษณะมีโทษมากแล้วก็คลายเร็วในขณะที่กองราคะกิเลสกองเนี้ยมีโทษน้อยคลายช้าโทษน้อยคลายช้าราคะเนี่ยน ะ ส่วนโมหะโทษก็มากด้วยแล้วก็คลายช้าด้วย อ ันนี้3กองไม่เหมือนกันคุณยุ้ยถามเฉพาะเจาะจงมาในเรื่องของความโกรธเรามาทำความเข้าใจไว้ตรงนี้ก่อนว่า อยู่ๆคนมันจะโกรธปึ้งปังขึ้นมาเลยเหตุแห่งกิเลสในกองนี้เนี่ยก็คือผัสสะกิเลสทั้งหมดมีผัสสะเป็นแดนเกิดเวทนาทั้งหมดมีผัสสะเป็นแดนเกิดกรรมทั้งหมดมีผัสสะเป็นแดนเกิดนะผัสสะเนี่ยเป็นเหตุของการเกิดได้หลายๆอย่างสัญญาก็มีผัสสะเป็นแดนเกิดเจตนาสังขารพวกนี้ก็มีภาษาเป็นแดนเกิดวิญญาณก็มีภาษาเป็นแดนเกิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นภาษาเนี่ยเวลามีอะไรมากระทบเราจะเห็นได้ว่าเอ๊ะคนหนึ่งทำไมโกรธปรี๊ดอีกคนหนึ่งทำไมจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลอีกคนหนึ่งทำไมแบบมีความอยากทั้งที่เป็นภาษาแบบเดียวกัน เจ้าค ่ะเพราะว่ามันมีแดนเกิดเหมือนกันคือภาษาเป็นแดนเกิดของมันนะ เจ้า ความโกรธทีนี้อ้าวแล้วทำไมบางคนเป็นโกรธทำไมบางคนเป็นหลงทำไมบางคนเป็นบุญก็เราว่าจิตของเขามีสภาพไม่เหมือนกันมีอาสวะมีลักษณะการตอบสนองที่แตกต่างกันทำให้จิตเนี่ยมันไปคนละที่เช่นถ้าจิตคนที่เป็นบุญเป็นกุศลอยู่แล้วเนี่ยมีผัสสะมากระทบ เห็นเขาใส่บาตรกันก็อนุโมทนาด้วยนี่คือตาเห็นรูปนะมีภาษาเกิดขึ้นจิตของเขาเป็นบุญเป็นกุศลแบบนี้เขาก็ตอบสนองด้วยจิตที่เป็นบุญเป็นกุศลทีนี้คนที่จิตใจมันรุ่มร้อนเร่าร้อนอยู่เลยเห็นคนใส่บาตรก็บอกว่าโอ้ยสายป่านนี้จะมาใส่อะไรกันอีกนะก็คิดไปอย่างนี้อีกท ั้ งนั้นที่เห็นผัสสะแบบเดียวกันแต่เพราะว่าสภาวะจิตเนี่ยมันไม่เหมือนกันสภาวะจิตที่มีความร่มร้อนเร่าร้อนมีอกุศลธรรมห่อหุ้มกลุ่มรุมอยู่ทีนี้ลักษณะของความโกรธที่จะเกิดขึ้นได้เนี่ยที่เราบอกว่ามีผัสสะเป็นแดนเกิดเนี่ยมันจะค่อยๆเกิดเป็นตามลำดับนะคำว่าเกิดเป็นตามลำดับเนี่ยลำดับมันไล่มาอย่างนี้เหมือนเวลาที่เราจะจุดไฟให้มันเป็นกองใหญ่ได้เนี่ยนะเขาก็ต้องจุดไฟจากกองเล็กๆก่อนนะจุดจากหัวไม้ขีดนี่แหละห ั วไม้ขีดจุดมาแชะนึงนะเอาไอ้ตัวไม้ขีดหัวไม้ขีดเนี่ยไปเขี่ยกับบาของกล่องไม้ขีดใช่ไหมมันก็เป็นประกายไฟนิดเดียวแต่พอมันมากินเชื้อที่ตัวก้านไม้ขีดลำก็เป็นไฟใหญ่ขึ้นมานิดนึงคุณก็ไปกินเชื้อที่มันใหญ่ขึ้นแต่เป็นเชื้อเพลิงมันก็ใหญ่ขึ้นมากินเชื้อมากขึ้นไปมันก็ยิ่งใหญ่ขึ้นมาอีกเป็นเพลิงแบบก้อนใหญ่ได้ก็มาจากเล็กๆนิดเดียวประกายไฟนิดเดียวตรงนี้ตำแหน่งในลำดับขั้นของเจ้ากิเลสสายเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นพอกพูนขึ้นเนี่ยลักษณะการทำงานมันเป็นอย่างนี้เราทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนเริ่มแรกเนี่ยมาจากความไม่ชอบไม่พอใจนะความแบบไม่พอใจอ่ะไม่พอใจเรื่องนี้นะศัพท์ภาษาบาลีที่พระพุทธเจ้าใช้อธิบายในเรื่องนี้ก็คือคำว่าอรติอรตินี่คือความไม่พอใจแต่ความไม่พอใจเช่นว่าฉันพอใจในเรื่องนี้อยู่นะเช่นเราพอใจว่าอุณหภูมิอากาศมันต้องเป็นแบบนี้นะแต่พออากาศมันไม่ได้เป็นแบบนี้แบบที่เราพอใจเนี่ยก็จะเกิดความไม่พอใจคุณตั้งใจเข้าใจนะ เ ช ่ นว่าเราจัดบ้านไว้แบบนี้แต่บ้านเราจัดไว้แบบนี้ฉันพอใจแบบเนี้ยแต่พอมีคนมาย้ายของของเราเอ๊ะมันไม่ได้อยู่ในที่นี่นะมันจะเกิดความไม่พอใจ เจ้าค่ะ ทีนี้ความไม่พอใจคืออรติเนี่ยถ้าบอกว่ามันสะสมอยู่เรื่อยๆมากขึ้นมากขึ้นเหมือนไฟก้อนเล็กใช่ไหมถ้ามันได้เชื้ออยู่เรื่อยเชื้อนี่คือผัสสะนะผัสสะเป็นเชื้อนะมีผัสสะมาเติมอยู่เรื่อยๆเติมอยู่เรื่อยๆมันจะเริ่มใหญ่ขึ้นมาเหมือนไฟนะจากเล็กๆเดี๋ยวจะค่อยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเป็นอะไรใหญ่ขึ้นเป็นปฏิฆะปฏิฆะนี่คืออันที่สองน ะ ปฏิฆะแปลว่าความขัดใจความขัดใจเนี่ยมันเริ่มจื้อละอะไรเนี่ย มันจะเริ่มจื้อขึ้นมาเนี่ย เจ้าค่ะ เริ่มแต่ยังไม่ปรี๊ดนะ จ ะเริ่มจื้อขึ้นมาว่าเฮ้ยฉันจัดไว้ทำไมมันหลายรอบแล้วนะทำไมเป็นอย่างนี้มันจะเริ่มไอ้ความไม่พอใจเนี่ยมันมีอยู่แล้วเราเพราะเราเซตไว้แล้วว่าความพอใจของฉันอยู่ตรงไหนนะมาตรฐานต้องเป็นแบบนี้เรียบร้อยต้องเป็นแบบนี ้ นะอาหารต้องมาเป็นแบบนี้มีความตั้งใจไว้ก่อนละมีเขาเรียกความคาดหวังไว้แต่พอถ้ามันไม่เป็นมาอย่างที่หวังจะเกิดความไม่พอใจทีนี้ความไม่พอใจถ้าสะสมอยู่เรื่อยๆมันจะเกิดความเป็นขัดใจจะเริ่มจื ้อ จื้อเราคิดว่าลูกค้าก็จะต้องพูดดีๆกับเรานะลูกค้านะใช่ไหมแต่พอมีลูกค้าคนหนึ่งมาพูดไม่ดีเราจะเริ่มมีความไม่พอใจลูกค้าคนที่สองที่สามพูดไม่ดีอีกทำไมเป็นอย่างนี้เริ่มมีความขัดใจถ้ายังไม่เอาออกอีกนะยังไม่ออกนะยังไม่ทันใช่ไหมเอาออกไม่ได้เนี่ยมันจะเริ่มโตขึ้นกินเชื้อมากขึ้นไงกินเชื้อมากขึ้นปัจจัยมากขึ้นนะมันก็จะกลายเป็นโกทะคือความโกรธความโกรธเนี่ยพูดง่ายคือเริ่มเดือดละมันปรี๊ดขึ้นมาละ เจ้าค่ะ หูแดงหน้าแดงละจะเริ่มจากที่ขัดจื้อๆเนี่ยมันจื้อหลายจื้อเข้าเนี่ยม ัน เริ่มปรี๊ดขึ้นมา เจ้าค่ะ มันจะเริ่มโกรธขึ้นมาความโกรธตรงนี้ตัวนี้เริ่มเป็นกิเลสเป็นกรรมละเริ่มเป็นกรรมขึ้นมาทีนี้ไอ้เจ้าความโกรธเดือดในตัวเองคือตัวเองเนี่ยมันจะแบบไม่พอใจอ่ะมันจะเหมือนกับน้ำเดือดน้ำเดือดตัวเองมันก็เดือดเฉยๆทีนี้ถ้าบอกว่าเติมเชื้อเข้าไปอีกไม่รู้จักเอาออกอีกใช่ไหมทำอะไรไม่เป็นมันก็สะสมเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นโทสะนะโทสะเนี่ยโดยศัพท์เนี่ยแปลว่าความคิดทำร้ายผู้อื่นคือประทุษร้ายเขาคือหมายความว่าไม่ได้โกรธเฉพาะตัวเองละอยากให้คนอื่นเนี่ยเสียหน้าทำให้เขาเจ็บใจทำให้เขาขายหน้าคิดด่าว่าเขานี่คือโทสะโทสะนี่จะแรงขึ้นไปกว่าโกทะความโกรธอีกนะ เจ้าค่ะ อันนี้ที่คุณยุ้ยถามมาเนี่ยบทเพียรชนะที่คุณยุ้ยกำหนดนี่คือความโกรธแต่ความโกรธนี่คือยังอยู่ในตัวเองอยู ่เจ้าค่ะ ยังอยู่ในตัวเองยังไม่ได้แบบปากขยับแต่มันจี๊ดขึ้นมาปากยังไม่ขยับแต่โทสะนี่ปากเริ่มขยับแล้วนะคือมีความคิดในการที่จะทำให้เขาแบบไม่ดีอ่ะ ให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจบ้าง เขาเจ็บช้ำน้ำใจเขาขายหน้าบ้างเขาเจ็บใจบ้างมันต้องอย่างนี้สิมาเธอมันต้องโดนบ้างอย่างเงี้ยคำพูดพวกนี้มาจากโทสะที่อยู่ในใจ ก็คืออยากโต้ตอบเขาอย่างน ั้นใช่เริ่มแบบเก็บอั้นไว้ไม่อยู่ต้องแบบมีการตอบสนองกลับไป เจ้าค ่ะแล้วถ้ายังเติมเชื้อเข้าไปอีกไม่หยุดอีกแบบหยุดไม่ได้ไม่รู้จักวิธีที่จะหยุดเติมเชื้อเข้าไปไฟเนี่ยก็จะยิ่งมากขึ้นกลายเป็นพยาบาทพยาบาทพยาบาทนี่คือผูกเวรไว้เลยผูกเอาไว้จะจองเวรจะทำแบบ ต้องเอาคืนให้ได ้มันจะชิบหายไปแล้วมันจะแบบไปเรื่องนี้ที่ว่ายิ่งเป็นกรรมหนักขึ้นไปนี่คือความหนักขึ้นหนักขึ้นของกิเลสในกองนี ้เจ้าค่ะ นะไล่มาจากอรติคือความไม่พอใจมันก็ตั้งมาก่อนแล้วว่าเราพอใจตรงไหนอ่ะถ้ามันมีอะไรที่มันไม่ได้ตามไม่ได้ตามที่เราคาดหวังมันก็จะมีความไม่พอใจนะไม่รู้จักควบคุมตรงนี้ใช่ไหมไม่รู้จักปล่อยวางใช่ไหมสติไม่มีใช่ไหมมันก็จะเริ่มเป็นความขัดใจนะเจอบ่อยๆเจอบ่อยเข้าขัดใจขัดเคืองขึ้นมามีความขัดเคืองก็เป็นปฏิฆะสะสมไปอีกไม่รู้จักแก้ไขมองไม่เห็นว่าจิตตัวเองเป็นยังไงก็เริ่มจะเป็นความโกรธเป็นเดือดขึ้นมาในตัวเอง อัน นี้จะจี๊ดขึ้นมาอย่างบางท่านเนี่ยแบบเวลาเห็นใครทำอะไรไม่พอใจเนี่ยนะมันจะจี๊ดขึ้นมาเนี่ยโดยที่ตัวเองไม่รู้เลยว่าไอ้ตัวเองที่พอใจมันอยู่ตรงไหนไอ้ไม่พอใจมันอยู่ตรงไหนความขัดใจมันอยู่ไหนมันพุ่งไปความโกรธเลยอย่างเงี้ยนะ ก็เรียกปริแตกเลยนะจ๊ะค่ะ ปริแตกเลยบางคนหนักไปกว่านั้นคือสวนกลับทันทีย ิ่งอัตโนมัติขึ้นมาอีกเป็นโทสะขึ้นไปเลย จ้ะค่ะ ข้ามจากภาษาปุ๊บพุ่งไปโทสะเลยโดยที่ตัวเองไม่เห็นเลยว่าขัดใจตอนไหนโกรธตอนไหนมันกลายเป็นโทสะไปแล้ว อัน นี้นี่คือเขาคลี่ออกมาก่อนนะคลี่ออกมาว่ามันเป็นไปตามลำดับขั้นอย่างนี้ทีนี้ไอ้เรื่องผัสสะที่มันเป็นเหมือนกับการเติมเชื้อเพราะฉะนั้นเราจะจัดการกับผัสสะอย่างไรเพราะว่าวิธีการที่จะทำให้ความโกรธดับไปเนี่ยก็อย่าเติมเชื้อมันอันนี้ง่ายๆหลักการง่ายๆคุณจะทำให้ไฟดับไปเนี่ยคุณอย่าเติมเชื้อมันคุณจะทำให้ไฟมันใหญ่ขึ้นคุณก็เติมเชื้อเข้าไปเติมเชื้อนี่ต้องเติมเชื้อให้ถูกนะคือถ้าเติมเชื้อถูกมันก็จะเช่นว่าเติมสิ่งที่มันแห้งๆมันติดไฟง่ายอันนี้ก็จะทำให้ไฟมันเกิดขึ้น เช่นถ้าคุณลุกขึ้นเยอะขึ้นนะจ๊ะ เช่นถ้าคุณเติมเชื้อพวกที่ทำให้เกิดความขัดใจความไม่พอใจเติมเข้าไปเห็นอยู่เรื่อยมันก็จะยิ่งโกรธมากขึ้นทีนี้จะไม่ให้มันเกิดก็อย่าเติมเชื้อทีนี้ตอนไม่เติมเชื้อเนี่ยทำให้บางคนคิดว่างั้นเธอทำให้ฉันโกรธเธออย่าทำให้ฉันโกรธสิก็คิดว่าจะไปควบคุมสิ่งอื่นควบคุมสิ่งอื่นว่าเนี่ยลูกต้องเป็นอย่างนี้สิลูกอย่าเป็นอย่างนั้นถ้าลูกเป็นอย่างนั้นแม่จะโกรธลูกเนี่ยทำให้แม่โกรธน ะ เอาไปโทษเขาอีกอย่างนั้นแต่ซึ่งเราไม่มีทางที่จะควบคุมขันห้าอื่นๆข้างนอกได้เลยนะคือขันห้าเนี่ยเป็นไปเพื่ออาพาธนะขันห้ามันผ่านมาต่างๆหูจมูกลิ้นกายใจมันเป็นผัสสะของเราเนี่ยมันเป็นขันห้านะเป็นขันห้าในเมื่อเราควบคุมมันไม่ได้สิ่งที่เราจะควบคุมผัสสะไม่ให้มันเป็นการเติมเชื้อได้คือสติคุณใจเพราะว่าผัสสะเนี่ยมาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจ เจ้าค่ะ ผัสสะนี่นะมาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเราจะปัดไม่ให้เชื้อเนี่ยผัสสะเนี่ยเข้ามาเป็นการเติมเชื้อให้ไฟให้กองกิเลสความโกรธที่อยู่ในใจเรามันลุกโหมขึ้นเนี่ยเราต้องปัดมันออกไปนะสติที่เป็นเหมือนกับนายตะวันที่เฝ้าประตูทั้ง6ประตูเนี่ยจะต้องมีความฉลาดตรงนี้ เจ้าค่ะ คือบางคนเนี่ยมีความไม่พอใจหรือมีความขัดใจก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ําไม่รู้ตัวด้วยซ้ําว่าตัวเองเนี่ยตั้งความพอใจไว้ในเรื่องนี้อย่างไร เจ้าค่ะ สามีฉันต้องเป็นอย่างนี้นะแต่เป็นอย่างอื่นไม่ใช่นะต้องเป็นอย่างนี้เอาก็สามีคุณเป็นอย่างนั้นแล้วมันยังไงถ้าคุณตั้งความพอใจว่าสามีสเปคต้องเป็นอย่างนี้แต่พอเขาไม่เป็นอย่างนั้นเขาต้องกลับบ้านเวลานี้พอเขาไม่กลับบ้านเวลานี้มันจะเกิดความไม่พอใจแล้วก็ไม่ได้มีสติรู้ตัวว่าเฮ้ยนี่คุณไม่พอใจแล้วนะ เจ้าค่ะ พอมันข้ามไปไม่มีสติรู้ตัวมันก็จะเกิดความขัดใจอย่างที่ว่า เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นต้องตั้งสติเอาไว้ก่อนสตินี้ต้องตั้งเอาไว้ก่อนเพราะฉะนั้นอย่างกรณีหนึ่งคุณยุ้ยเนี่ยรู้ว่าเฮ้ยตัวเราโกรธแล้วนะแสดงว่ามาจับได้เนี่ยตอนที่เป็นความโกรธเป็นความเดือดขึ้นมาเป็นความจี๊ดขึ้นมาจ ี๊ ดขึ้นมาคือบางคนเนี่ยจี๊ดปี๊ดนี่ก็ไม่รู้ตัวด้วยนะข ้ ามไปถึงขนาดว่าแบบคิดให้เขาไม่ดีไปแล้วอ่ะ เป็นโทสะไปแล้วนะจ๊ะ แบบพ่อแม่เขานี่ขุดมาด่าเรียบร้อยแล้ว เจ้าค่ะ มันข้ามไปจุดนั้นไปแล้ว เ พราะนั้นตัวเองบางทีไม่รู้ต้องตั้งสติเอาไว้ถ้ารู้รู้แล้วมันแก้ได้รู้ว่าฉันมีความโกรธรู้ว่าฉันมีความขัดเคือง มีความขัดใจรู้ใช่ว่าฉันมีความไม่พอใจมันจะค่อยระงับลงระงับลง คำ ว่าระงับลงนี้หมายความว่าสติเนี่ยฉลาดขึ้นสติเนี่ยเก่งขึ้นสามารถจับอะไรที่มันแบบร้อนๆน้อยๆก็จับได้รู้ได้มันไล่มาตั้งแต่ความไม่พอใจอย่างที่ว่านะ เพราะฉะนั้น อารติคือความไม่พอใจปฏิฆะคือความขัดใจโกธะคือความโกรธเดือดขึ้นมาโทสะนี่คือความคิดที่ใช้คนอื่นไม่ดีละแล้วก็พยาบาท5ขั้นนี้จะเป็นไปตามลำดับอย่างนี ้ เป็นไปตามลำดับอย่างนี้ไล่มาตั้งแต่ไฟกองเล็กๆจนถึงไฟกองใหญ่เพราะฉะนั้นเราจะจับตรงไหนได้เราเริ่มจากตรงนั้นเดี๋ยวเริ่มจากตรงนั้นวิธีแก้นะวิธีแก ้เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่เติมไฟไม่เติมเชื้อไฟเชื้อคือผัสสะจะไม่เติมเชื้อไฟได้จะปัดเชื้อออกไปได้คุณต้องมีสติสตินี่คือผู้ที่จะคุมตาหูจมูกลิ้นกายและใจสติคือนายทวารนี้จะต้องฉลาดจะต้องมีกำลังจะต้องรู้จักที่จะให้เข้าคือภาษาที่มันจะมาดับไฟเนี่ยให้เข้าภาษาที่มันจะทำให้ไฟลุกอย่าให้มันเข้ามา ไอ้พวกเติมไฟยิ่งโกรธนี่ต้องตัดไปนะเจ้าคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติเราจะตัดตั้งแต่รากมันเลยก็คือว่าอย่าไปตั้งความพอใจในสิ่งใดขันห้ามันเป็นไปเพื่ออาพาธอยู่แล้วเราทำใจไว้อย่างนี้เลยมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาเพราะนั้นมันไม่เที่ยงโอ้โหถูกต้องเลยธรรมดาเลยเราจะไม่มีความไม่พอใจได้เพราะเราไม่ได้ตั้งความพอใจเอาไว ้เจ้าค่ะ ฟังให้ดีนะคือถ้าเรามีความพอใจไว้ที่จุดใดจุดหนึ่งมี expectation นะมีความคาดหวังใช่ไหมแล้วถ้ามันไม่ได้เนี่ยคุณจะมีความไม่พอใจทีนี้ถ้าเราไม่ได้ตั้งความคาดหวังใดๆไว้เลยเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะไม่เที่ยงเนี่ยเพราะนั้นพอมันไม่เที่ยงมาปุ๊บมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นยังไงก็ไม่รู้ล่ะมันเราก็จะไม่ได้มีความไม่พอใจเกิดขึ้นได ้ มันจบเลยมันจบเลยเพราะฉะนั้นความเข้าใจสมาธิที่ตรงเนี้ยต้องมีก่อนต้องมีก่อนว่าขันธ์5เป็นไปเพื่ออาพาธมันเป็นธรรมดาของมันอย่างนี้โอเคนะ เจ้าค่ะก็คือเราไม่หวังเราก็ไม่ผิดหวังถูกไหมเจ้าค่ะคือไม่ได้หวังอะไรมันก็ไม่ผิดหวังมันก็ไม่เกิดอาพาธไม่เกิดอะไรขึ้นมาถูกไหมเจ ้ าคะ ใช่ๆนี่เฉพาะเจาะจงมาตรงจุดขันห้านะขันห้านะ เจ้าค่ะ อันนี้มาไม่ได้พูดถึงว่าสมาธิไม่ได้พูดถึงสติอะไรนะ เจ้าค่ะ พ ู ดถึงขันห้านะโอเค โอเคเจ้าค่ะ เพราะว่าถ้าสมาธิสติเนี่ยเราต้องทําให้มาก ๆอ ันนี้เราต้องทำความเปลี่ยนทีนี้ผัสสะที่มันจะมาเนี่ยอันนี้อาตมาจะแจกแจงมาตรงส่วนของผัสสะที่ว่ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเนี่ย เจ้าค่ะ เฉพาะเจาะจงลงมาเรื่องของวาจาเนี่ยมันบ่อยนะมันบ่อยขึ้นหมายความว่าบางทีคนพูดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันขัดหูอ่ ะ เพราะฉะนั้นเรื่องวาจาเนี่ยสำคัญแต่วาจาหมายถึงว่าคนเขาพูดกับเรานะมันไม่ใช่เราพูดกับเขาคือผัสสะเนี่ยที่มาทางตาบางทีก็เห็นคนนี้ประโยชน์คนนั้นภาพมันบาดตาอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่ส่วนใหญ่ที่มันจะมาเนี่ยมันจะมาทางหูคือเป็นคำพูดของคนนั้นเรื่องนี้มันออกในทีวีโอ้ยฉันชอบคนนี้จะไม่ชอบคนนั้นข้อมูลนี้มาทางหูอย่างเงี้ยหรืออ่านข้อความทางโซเชียลมีเดียทางสื่อสังคมออนไลน์ทางไลน์อะไรพวกนี้พวกนี้ถือว่าเป็นสื่อทางเสียงทั้งสิ้นแต่เพราะคุณอ่านคำออกมามันก็เป็นเสียงอยู่ในหัวนะ เ พราะนั้นไอ้คำพูดเนี่ยวาจาที่เขาจะมากล่าวหาเราได้เนี่ยก็มีอยู่5อย่างนะกล่าวโดยเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงกล่าวโดยถูกต้องตามเวลาหรือว่าไม่ถูกตามเวลานะกล่าวด้วยประโยชน์หรือไม่เกิดประโยชน์กล่าวด้วยวาจาอ่อนหวานหรือว่าวาจาหยาบคายกล่าวด้วยมีจิตเมตตาหรือมีโทสะเนี่ยมีโทสะเพราะนั้น5อย่างเนี้ยจะเป็นคู่ที่จะเป็นเสียงที่มากระทบหูที่ทำให้เราเกิดความโกรธหรือดับความโกรธได้แล้วเราดูอย่างคู่ตรงข้ามอย่างเช่นว่าถ้าเขาพูดเรื่องไม่จริงกล่าวหาเราใช่ไหมแล้วเวลาที่พูดเนี่ยท่านพูดไม่ถูกเวลาอีกท่านมาพูดตอนที่แบบทำอย่างอื่นอยู่เวลานี้ไม่ใช่ควรพูดเรื่องนี้แต่ท่านมาพูดเรื่องนี้แล้วแถมเรื่องที่พูดเนี่ยก็ไม่จริงอีกด้วยพูดเรื่องที่ไม่จริงแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์อีกต่างหากไม่เกิดประโยชน์เลยเรื่องนี้ไม่รู้จะพูดทำไมแล้วคำพูดนี้ก็แบบไม่อ่อนหวานเป็นคำพูดที่หยาบคายฟังไม่ได้ทำไมมาป่วนเวลานี้จิตคนพูดนี้ก็มีโทสะเดี๋ยวถ้ามีคนมาพูดกับเราอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ เนี่ยคือเรื่องไม่จริงไม่ถูกเวลาเรื่องที่พูดนั้นก็ไม่มีประโยชน์กล่าวด้วยวาจาที่กักขระแล้วก็มีจิตมีโทสะมาป่วนเต็มๆเลย เจ้าค่ะ เนี่ยพูดง่ายๆคือมาป่วนเต็มๆถ้ามีคนมาป่วนเราอย่างนี้บางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยงั้นฉันควรจะโกรธมันได ้ ฉันควรจะทำไม่ดีกับมันได้ ใช่ค่ะ ซึ่งอันนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าคุณทําไม่ได้คุณไม่ควรที่จะไปโกรธคนนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเรามีความโกรธเอาแค่ว่ามีความขัดใจมีความโกรธหรือมีโทสะเกิดขึ้นเนี่ยความไม่ดีเนี่ยไม่ใช่จะเกิดขึ้นกับเขานะ ถึงแม้เขาจะมาป่วนก็ตามนะความไม่ดีจะเกิดขึ้นกับตัวเรา ใจเราด้วย ถูกต้องใจเราคือตัวเราหมายถึงกายและใจของเรา เ พราะว่าใจเนี่ยมันอยู่ในกายมันอาศัยกายอยู่ใจเปลี่ยนแปลงไปเป็นยังไงระบบทางฮอร์โมนสารเคมีอะไรต่างๆชีวเคมีในร่างกายของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยมีผลต่อร่างกาย นะ คือคนคิดว่าคนนี้มาป่วนเต็มๆเลยอ่ะเรามีสิทธิ์ที่จะโกรธเขาคุณก็ไม่ควรโกรธด้วยซ้ำแม้ในกรณีนี ้ เนี่ยเพราะว่าความโกรธมันจะทำให้ร่างกายเราไม่ดีนะคือพอโกรธปุ๊บเนี่ยร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนออกมาประเภทหนึ่งที่ทำให้ ดีนะ ทำให้ระบบการนำของเสียออกไปมันทำไม่ได้ดีนะมีการตัดการสื่อสารระหว่างสมองส่วนหน้ากับสมองส่วนกลางการคิดวิเคราะห์พิจารณาปัญหาก็จะทำได้ลดน้อยลงเพราะว่าสมองมันจะตอบสนองด้วยระบบแบบสมองของสัตว์เดรัจฉานไปจะไม่ได้คิดเหมือนมีตรรกะความคิดเหมือนมนุษย์ได้ทำให้ผิวพรรณหยาบกร้านโอ้ยในเรื่องที่จะเป็นผลเสียอะไรต่างๆในท้องก็จะมีกรดออกมามากน้ำหนักก็จะมากขึ้นจะมีความเครียดจะมีผลเสียตามมามากมายนี่คือผลของความโกรธนะในทางวิทยาศาสตร์ที่เขาวิจัยกันออกมาเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าโกรธเนี่ยจะทำให้เครียดมีความเครียดแบบนี้ร่างกายจะเสื่อมโทรมเป็นเหตุให้เกิดโรคหัวใจโรคอะไรต่างๆตามมาเยอะแยะไปหมด ล้วนแต่ไม่ดีทั้งนั้นนะ ไม่ดีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นต่อให้คนมาป่วนคนทำไม่ดีขนาดไหนนะเช่นกรณีของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระเทวทัตเนี่ยโอ้โหป่วนทุกอย่าง เจ้าค่ะ นะตอนเป็นยังไม่ได้บวชพระองค์อยู่ในปราสาทราชวังก็ถูกป่วนนะมาบวชแล้วก็ตามมาป่วนอีกบางคนก็จะคิดว่ามันน่าสมควรจะโกรธนะแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่โกรธนะทำพระองค์เป็นตัวอย่างโดยยกอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบเปรียบเทียบไว้อย่างนี้บอกว่าเหมือนกับคนที่เขาเอาจอบแล้วก็บุ้งกี่นี่นะมาขุดพื้นดินโดยที่หวังว่าจะไม่ให้มันเป็นพื้นดินจะขุดให้มันเป็นทะเลขึ้นมาเลยโดยใช้จอบและบุ้งกี่คุณเตือนใจว่าเขาจะทำได้ไหม ทำไม่ได้ 100% จ้ะค่ะ ทำได้ยากมาก คือ พูดง่ายคือทำไม่ได้เลยชายคนนี้จะได้รับความลำบากขับแค้นอย่างมากต่อให้เอารถยกรถตักมาเป็น 20-30 คันหรือเป็น100คันเขาก็ยังทำไม่ได้ดีทำได้ยากมากจะขุดทะเลสาบเนี่ยจะขุดแผ่นดินให้มันเป็นทะเลเนี่ยมันยากมากเช่นเดียวกันคนที่มีจิตแบบนี้ที่อาตมากำลังจะพูดต่อไปนี้นะถ้าบอกว่าคนมีข้อมาด่ามากล่าวหาด้วยเรื่องอะไรก็ตามมีตัวป่วนเนี่ยคุณจะโกรธไม่ได้เลยจะไม่สามารถทำจิตให้โกรธขึ้นได้เลยคือเราต้องทำจิตเหมือนแผ่นดินนั่นเอง ที่ใ ครใช่ให้มั่นคงที่ใครจะทำให้มันไม่เป็นแผ่นดินเนี่ยไม่ได้นี่คืออุปมาใหม่ที่หนึ่งนะอย่างที่สองพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับแม่น้ำคงคาแม่น้ำคงคาว่าถ้ามีคนคนหนึ่งเขามีความต้องการว่าจะเอาฟืนเนี่ยมาสุมทำเป็นไฟแล้วก็เผาแม่น้ำคงคาเนี่ยให้ร้อนจัดให้เดือดพร่านก็มีความคิดว่างี้เขาจะไม่สามารถทำได้เลยนะคุณเตือนใจนะเพราะว่าแม่น้ำคงคาเนี่ยมันใหญ่มากมันลึกมากเอาถ้าใครไม่เคยไปอินเดียไม่เคยเห็นแม่น้ำคงคาเอาแม่น้ำเจ้าพระยาเรานี่แหละเอาแม่น้ำเจ้าพระยาเราซึ่งมันสั้นกว่าแม่น้ำคงคาด้วยซ้ำนะมีคนเขาบอกว่าเขาจะมาเผาแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยให้เดือดพร่านด้วยการใช้เอาคบเพลิงหญ้ามานะตัดฟืนมาตัดต้นหญ้ามาแล้วมาทำเป็นฟืนเนี่ยเพื่อที่จะมาเผาแม่น้ำเจ้าพระยาให้เดือดพร่านเนี่ยมันทำไม่ได้แน่นอนคุณตาใจ มันเป็นไปไม่ได้ เป็นไปไม่ได้เลย พระ พุทธเจ้าจึงบอกว่าเราต้องทำจิตให้เหมือนน้ำนี่แหละเหมือนน้ำที่มีปริมาณมากใครๆจะมาทำให้มันเดือดร้อนพร่านขึ้นมาด้วยคบเพลิงหญ้าเนี่ยเป็นไปไม่ได้ เจ้าค่ะ นี่กันที่สองนะอันที่สามเนี่ยเปรียบเหมือนกับแผ่นหนังแมวป่าขนฟูนะคือเอาแผ่นหนังแมวป่ามาฟอกนวดอย่างดีนะทุบให้ดีทุบให้นุ่มนะเวลาตีลงไปจะไม่เกิดเสียงมีคนหนึ่งเขาเอาไม้หรือว่าเขาเอาคล้องที่สำหรับตีคล้องมาไม้ตีคล้องเนี่ยไม้หัวโมงเนี่ยนะ เจ้าค่ะ มาต้องการจะมาตีแผ่นหนังแมวป่าขนฟูแผ่นนี้ให้มันเกิดเสียงขึ้นมาเนี่ยเขาจะทำไม่ได้นั่นก็คือทำจิตให้เหมือนกับแผ่นหนังที่ฟอกนวดนุ่มดีแล้วเห็นป่านนี้อุปมาในข้อที่4พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับคนที่ถือเอาสีมาสีที่เราใช้วาดภาพเนี่ยนะแล้วเขาบอกว่าเขาจะเขียนภาพบนอากาศเนี่ยให้ปรากฏเขาจะเขียนไม่ได้เลยมันจะไม่มีวัสดุอะไรที่จะมารองรับสีได ้ เหมือนกันก็คือให้ทำจิตให้เหมือนอากาศนั่นคือทำจิตให้เหมือนดินทำจิตให้เหมือนน้ำทำจิตให้เหมือนอากาศหรือทำจิตให้เหมือนแผ่นหนังแมวป่าขนฟูทำจิตให้เหมือนเนี่ยเหมือนยังไงคือมีเมตตาอย่างไม่มีประมาณอย่างแผ่นดินเนี่ยมันมีใหญ่กว้างใหญ่มากไม่มีประมาณน้ำนี่มันน้ำเป็นปริมาณมากไม่มีประมาณ อากาศนี่มีมากไม่มีประมาณแผ่นหนังนี่ถูกนวดอย่างนิ่มแล้วไม่มีประมาณมีเมตตาอย่างไม่มีประมาณอันนี้คือที่ให้หมายถึงเราจะดับความโกรธได้เนี่ยต้องใช้เมตตาพระพุทธเจ้าบอกนะบอกว่าเหตุปัจจัยที่ทําให้โทสะที่ยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้นหรือโทสะที่เกิดขึ้นแล้วละไปได้เนี่ยก็คือการเจริญเมตตาต้องทําเมตตาให้ถึงมากๆทําให้เป็นที่ตั้งที่อาศัยทําให้เป็นเหมือนยานที่นําไปทําให้เป็นที่อาศัยได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราจะมาทําตอนที่มีความโกรธเกิดขึ้นเราต้องทําตั้งแต่ก่อนเกิดขึ้นแล้วทําในใจของเราแล้วไม่ใช่ว่าเราทํากับตัวเองเราทําแม้กับสิ่งที่เราไม่ชอบอย่างเช่นเราไม่ชอบขี้หน้าไอ้หมอเนี่ยเราไม่ชอบหัวหน้าเราไม่ชอบเพื่อนร่วมงานเราโอ้อันนี้คุณยิ่งต้องเจริญเมตตาในเขาเลย คือ โทสะเนี่ยมันจะเป็นลักษณะว่าคิดประทุษร้ายเขาไม่อยากให้เขาได้ดีใช่ไหมแล้วบางคนก็เลยคิดว่างั้นเจริญเมตตาให้เขาเนี่ยฉันไม่ทําหรอกเพราะกลัวเขาจะได้ดีแต่มันไม่ใช่ไงคือสัตว์โลกยังเป็นไปตามกรรมอยู่แล้วแต่คือถ้าเราคิดว่าเราจะแผ่เมตตาให้เขาแล้วเขาจะเป็นคนดีขึ้นมาถ้าไม่งั้นทําไมแม่เนี่ยก็รักลูกอยู่แล้วถูกปะทำไมลูกในโลกนี้มีลูกที่เสพยาเสพติดลูกที่ทําไม่ดีอ่ะมีสถานเด็กที่อยู่ในสถานกักกันเยาวชนก็มีเยอะแยะนั่นไม่ใช่เพราะว่าแม่ไม่รักเขานะแต่เพราะว่าสัตว์ก็เป็นไปตามกรรมแต่ไม่ใช่เพราะว่าใส่เมตตาให้เขาแล้วเขาจะได้ดีเราจะมีดีน้อยลงมันไม่ใช่แต่เพราะว่าสัตว์โลกเนี่ยเป็นไปตามกรรมแต่การเจริญเมตตาให้กับสิ่งที่เราไม่ชอบเนี่ยมันจะทําให้เวลาที่เราเห็นผัสสะเนี่ยเราจะมีเครื่องหมายของความเมตตาที่เราเจริญเอาไว้อยู่ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นผัสสะตรงนั้นมันก็จะไม่มาเติมเชื้อไฟให้ในจิตใจของเราก็นะคือเราคิดว่าเราโกรธสิ่งนี้เราไม่พอใจสิ่งนี้แล้วเห็นสิ่งนี้แล้วมันจะทําให้เราโกรธขัดเคืองแต่ถ้าเราเจริญเมตตาไว้ก่อนแล้วในสิ่งนั้นสิ่งนั้นจะไม่ได้เป็นแบบเชื้อไฟที่จะมาเติมในจิตของเราเพราะว่ามันมีเมตตาอยู่อย่างนี้นะ เจ้าค่ะ อีกประเด็นหนึ่งในเรื่องของความโกรธก็คือว่าบางคนจะคิดว่าโกรธแบบลุกโพลงขึ้นมาเนี่ยมันคือความเพียรมันต่างกันแต่ความเพียรที่แบบว่าเราตั้งใจว่าเราจะทําสิ่งนี้ให้มันสําเร็จอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่ความโกรธมันไม่เหมือนกันแต่การตั้งใจทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งแน่วแน่กับความโกรธเนี่ยเป็นคนละอย่างกันคือบางทีเราถูกคนดูถูกใช่ไหม แ ล้วเราก็เลยคิดว่างั้นฉันต้องตั้งไว้ซึ่งความโกรธเพื่อที่จะให้ทํางานได้มันเป็นคนละแบบกันเจอภาษาได้ภาษาหนึ่งเขาดูถูกเราตั้งความเพียรเราทําได้เขาอาจจะไม่ได้ดูถูกเราเขาชมเชยเราก็อย่าเลิกเราก็ตั้งความเพียรไว้เราก็ทําได้นะความเพียรคือสัมมาวายามะกับความโกรธเนี่ยเป็นคนละอันกัน เ พราะฉะนั้นในคําถามของคุณยุ้ยที่บอกว่าเราจะระงับความโกรธยังไงให้เร็วขึ้นเจริญเมตตาเอาไว้ก่อนเลยเอาไว้ล่วงหน้าเลยแล้วลักษณะที่เราให้ตั้งสติขึ้นให้เห็นให้ได้ว่าตามลําดับขั้นเนี่ยไล่มาตั้งแต่ความไม่พอใจความขัดใจความโกรธความโทสะความพยาบาทเนี่ยเราจับให้มันได้เร็วขึ้นแล้วเราก็จะสามารถละความโกรธให้ได้เร็วขึ้นอันนี้คือก่อนที่ความโกรธจะเกิดขึ้นอีกนะเราจัดการมันตั้งแต่ก่อนที่มันจะเกิดขึ้น เจ้าค่ะ อันนี้จะได้ผลมากที่สุดนี้ เจ้าค่ะทีนี้คําแนะนําของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนที่ให้แก่คุณยุ้ยนี่ก็คืออย่าให้มีความโกรธเกิดขึ้นเลยจะดีกว่า ถูกต้อง ถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ จะดีกว่าการที่ว่ามีโกรธขึ้นมาแล้วแล้วก็ทําให้ระงับได้เร็วอันนี้ก็เป็นข้อคิดที่ยมคิดว่าดีมากๆเลยสําหรับผู้ฟังหลายๆท่านซึ่งฟังวันนี้แล้วอาจจะมาจับสติหรือว่ามีสติของตัวเราได้ตลอดเวลาที่จะไม่ให้เกิดความโกรธขึ้นก็คือมีจิตเมตตาอยู่เสมอต่อสัตว์โลกเพื่อนร่วมโลกกันเนี่ยนะเจ้าคะ ใช่ ก็จะอยู่เป็นสุขกันไปนะเจ้าคะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาในเช้าวันเสาร์ที่24นี้หมดลงแล้วค่ะน่าเสียดายจริงๆแต่พรุ่งนี้เช้าตี5เรากลับมาพบกันเช่นเคยในรายการธรรมรับอรุณช่วงสักการะกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์เหมือนเดิมนะคะสําหรับเช้าวันนี้ขออนุญาตกราบนมัสการลาและกราบนมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโซท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไหโศกเพียงแค่นี้ค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ